Açık Radyo. Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 17 Mart Pazartesi. Yıl 2014, ay 3, gün 76, Kasım 130. 1435, Hicri Cemaziye evvel 16, 1430, Rumi Mart 4. Dünya Denizcilik Günü. Fırtına. Günün sözü. Ruhunda kulluk olan biri, tahta da çıksa yine kuldur. Vovenk. Büyük Saatli Marif Takvimi. Toda vida vos era raza nos chacotic, hay helva la shibti un tiro. Cuantos vos captic que habe ishe vitus chacotic chille. Has vos natic y miran, pero jameros ve y mis natic. Pero a Dios si vos chala captic has meros ve. A kent que vos boblola batic, pero a Dios si mis bosloleotic. A Dios si vos chala captic tira nos chacamundo y ti. So que vos chasul visotic bajo aicotic chapan. A mero tiempo a vos minimaos na que chen a Dios tatali. Pero un de repente escucha cao, hacho, hacaste un ladrón. Mini un mavas na, a javi o chaca jes sabamundo iti. Hayu havas alches cao le Jesucristo. A javi spetan le cristiano chapilchuk. Hashun coli puro cristiano malo. Hashun coli puro cristiano balek. Sok hacha bishuk junta a intiwan che. A junio huahuk hacha junio canuk. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Kısa bir Açık Gazete. Bir saatlik bir Açık Gazete. Çünkü geri kalan zamanımızda gün boyunca da Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'nin özel yayını 11. senesinde 3. gününü idrak ediyor. Onunla ilgili yapacağız. Bu duyduğunuz bir kere bir günaydın diyelim önce. Günaydın. Günaydın. Ömer Madra, Can Tombi, Selahattin Çolak ve Emre Gümüşer'den oluşan ekiple birliktesiniz. Ve duyduğunuz ses de Tohalabal dilinden geliyordu. Karl bu şeyin Eduardo Galeano'nun anlattığı hikayelerden biri ve günler yürümeye başladı da. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Onlar dinlemesini bildiler. 17 Mart. Karl ve Gudrun Lenkensdorf Almanya'da doğdular ve yaşadılar. 1973 yılında 17 Mart'ta bu ünlü profesörler Meksika'ya gittiler ve Maya dünyasına bir Tohalabal kabilesine kendilerini takdim edip şöyle dediler. Öğrenmeye geldik. Yerliler sustu. Kısa bir süre sonra içlerinden biri sessizliğin sebebini açıkladı. Biri bize bunu ilk kez söylüyor. ve Gudrun'la Carl yıllarca orada kalıp öğrendiler. Maya dilinde özne ile nesneyi ayıran bir hiyerarşi olmadığını öğrendiler. Çünkü ben beni içen suyu içiyorum ve ben baktığım her şey tarafından bakılıyorum. Ve şöyle selamlaşmayı öğrendiler. Ben diğer bir senim, sen diğer bir bensin. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, 17 Mart. Başka tarihte neler olmuş? Kısaca bakalım. 1966'da bugün Amerikan donanmasına ait Alvin araştırma kurtarma denizaltısı İspanya kıyıları açıklarında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait kayıp hidrojen bombasını bulmuş. Hidrojen bombasını mı kaybetmişler? Evet, düşürmüşlerdi, evet. Tarihin en tehlikeli anlarından biri. Tarihin en sorumsuz değil. Ordusu ve ülkesi tarafından gerçekleştirilmiş bir hata. Evet. Bunun gibi daha neler var. 1985'te bugün İki ünlü oyun yazarı Arthur Miller ve Harold Pinter hapiste bulunan uluslararası yazarlar üyesi yazarları ziyaret etmek amacıyla Türkiye'ye gelmişler. Ve başarılı bir ziyaret geçmiş. Günümüzde hala şeyler var. Evet, bugün onlardan da bahsedebilme fırsatı bulacağız galiba. İşte, evet, bulacağız. Günümüze de çok değişiklikler, çok az değişikliklerle günümüzde de aynı faciaların yaşandığını göstereceğiz. Evet, biz bir de kısaca şeyden de bir not vereyim. Üçüncü günü dedik biraz önce. Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi devam ediyor. Ve dün ikinci günü biterken bir ikinci gün rekoru kırıldı. Bütün gelmiş geçmiş bütün rekorlar kırıldı ve 202 destekçimiz oldu, yeni geldi ve bunlardan 100'ü de yeniydi. Hey, muhteşem. Evet, telefonlarımız çalmaya devam ediyor. Yukarıda bir arkadaşımız gelecekti, gelmiş ve bakacak. Evet. Gece geç saatlere kadar da burada bir destekçi masasında bir genç arkadaşımız bulunuyordu. Şimdi de var. Telefonlar çalabilir. Evet. Günün ilk telefon hatırlatmasını yapalım o zaman. 0212 343 4141 numaralı telefondan ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklayarak destek olabilirsiniz. Ya da bizzat buraya gelip çayımızı, gazozumuzu içip bizi ziyaret ederek de desteğinizi sunma fırsatı bulabilirsiniz. Ben bir Türk kahvesi yapıyorum, yanında böyle lokum diye parmaklarınızı yersiniz. Bunu da belirtmek istiyorum açıkçası. Evet, aynen böyle devam ediyor. Başarılı bir şekilde gidiyor şimdilik. Bakalım hafta içinde de nasıl oluşacak. En hoş taraflarından birisi de %50 civarındaki yeni katılımlar olması Açık Radyo'nun ailesine topluluk radyosu olarak her zaman tanımlıyoruz. Evet, şimdi haberlerimize geçelim. Bir ölüm haberi var. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Tony Benn, yorulmak bilmez bir sosyalizm savunucusu, Britanyalı parlamenter, sosyalist ve savaş karşıtı aktivist, 88 yaşında geçen hafta hayatını kaybetti. Fakat olağanüstü, yani avam kamerasında 50 yıl hizmet gördü. Lordluk aileden gelen soyluluk unvanını reddetti, kullanamayacağım kusura bakmayın dedi. Ve normal parlamenter olarak girdi avam kamerasına, yani şeyler lordlar kamerasına değil. Ve 50 yıl sonra şeyi terk etmesinin sebebi ne biliyor musun? Ne efendim? Parlamentoyu. Siyasete daha çok vakit ayırabilmek için. Aynen böyle gitmişti ve hemen şeyin başına geldi. Savaşı durdurun koalisyonuna. Ve avam kamerasına son yaptığı konuşmasında birkaç tane de plaket çakmış olduğunu gizli illegal yollardan meclise avam kamerasında illegal plaketler çakmış olduğunu da açıkladı. İzin almadım, kendim bizzat vidaladım plaketleri diyor. Çünkü burası bir çalışma yeridir, müze değiliz diye anlatmak için diye ve özellikle de kadın haklarına, kadınlara oy hakkını savunan Emily Wilding Davis'ın hatırasına meclis dolaplarından birine plaket çakmış. Davis'ın kendisini sakladı, bu kadının kendisini sakladı 1911'de. Dolaba plaketi çakmış. Ondan sonra da kadın ölmüştü zaten 1911'de. Şeyleri bir atın altına atarak kendisini. Ascot yarışlarını, protesto gösterisini evet. duyurmak için. Onun fakat Tony Benn'i büyük bir sevgi ve saygıyla uğurlarken onun en büyük özelliğini de söylemek istiyorum. Beş küçük şeyi var onun. Sorusu var. Kudretli muktedirlerden birisiyle, güç sahibi birisiyle karşılaştığı zaman sorduğu 5 soru var. Şimdi arkadaşlar birlikte bu soruları soralım. 1. Ne kadar gücünüz var? 2. Bu gücü nereden ediniyorsunuz, alıyorsunuz? 3. Bu gücü kimin çıkarları, yararını kullanıyorsunuz? 4. Kime hesap veriyorsunuz? Ve 5. Sizden nasıl kurtulacağız peki? 5 sorusu da Tony Benn'in budur. Onu hakikaten derin bir muhabbetle anıyoruz. Evet, bir günaydın diyelim. Günaydın diyelim Tony Benn'e. Çok hayatımızda, vicdan sahiplerinin hayatında, dünyada. Kendisini zaten dünya vatandaşı olarak nitelemişti her zaman. Ve bir de şeyine de, mezar taşına şunun yazılmasını istemişti. Onu da ekleyerek bitirelim. Bize cesaret verdi denmesi evet. için. Gerçekten verdi. Huzur içinde yatsın, toprağı bol olsun. Evet, şimdi gelelim haberlerimize. Çok hızlı bir tur yapmak zorundayız bir saat içinde. Öncelikle iklim, havadan, sudan ve iklimden bahsedelim kısaca. Yeni bir araştırma yapılmış NASA'nın Goddard Uzay Araştırmaları Merkezi'nden. Ayrıntılı bir araştırma var. Ve şunu söylüyor, ekolojik gerilme, ekolojinin büyük stresi, stres altında olması ve ekonomik tabakalaşma, yani sınıf ayrımları, modern medeniyetinin çöküşüne giden yolu hazırlamakta olduğunun yolunda bir uyarı var. Ne zaman gidiyormuş çöküş, ne zaman başlıyormuş? Çok uzak olmasa gerek diye düşünüyorum. 15-20 yıl. 15-20 yıl. Yani 10 yıllar, birkaç 10 yıl içinde diyor yani. Evet. Beklenip görülebilecek bir süre aslında. Evet. Yani tarih gösteriyor ki karmaşık ileri medeniyetler Roma medeniyetinden Han, yani Çin'deki imparatorluğa kadar çöküşe imkan veren pek çok şey vardır. Ve şöyle açıklıyorlar. 1. Nüfus artışı, 2. iklim, 3. su, 4. tarım ve 5. enerji problemleri. 5000 yıllık insanlık tarihi içinde ekolojik taşıma kapasitesi dolmuş gibi gözüküyor ve özellikle de toplumun elitler, yani zenginler ve avam, yani yoksullar arasında bölünmesinin bütün toplumlarda çöküşün bir numaralı sebebi olarak gözüküyor diyorlar ve çöküşü önlemek çok zor diye bitiyor araştırma. Bunu herkese tavsiye ederim. Common Dreams'den okudum ben. Okuduk ve Guardian gazetesinde Nafiz Ahmet ayrıntılı olarak yazmış. Oradan da görebiliyoruz ama araştırmanın kendisinde PDF olarak bulmak mümkün. Ve şunu söylüyorlar, ekonomik tabakalaşma olmasaydı bile gene de bu ekolojik yıkım çok yüksek olduğu için, ormansızlaştırma ve diğer şeyler, madenlerin çıkarılması dolayısıyla giderilebilir, çöküş giderilemez olabilir diyorlar. Çünkü asıl doğanın çöküşü birinci derecede görülüyor demişler. Ecological Economics adında hakemli dergilerden, saygın dergilerden birinde de ayrıntılı olarak bu bulgular yer alacak. Evet, hazır. Bundan daha ağır bir haber veremezdik. Geçmişe dair daha bir ağır haber daha var. Artık bir anlamı ifade ediyor mu bilmiyorum ama hazır Handa demişken, Amerika Birleşik Devletleri'nde West Virginia Üniversitesi'ndeki bilim adamlarının Moğol lider Cengiz Han'ın Avrupa'dan Asya'ya kadar uzanan dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından birini kurabilmiş olmasını yaşadığı dönemde dünyayı etkisine alan iklimsel değişim olarak, iklimsel dalgalanma olarak gördüklerini, daha doğrusu tespit ettiklerini açıklamışlar. Yani soğuktan o bir sıcak dalgası belirince bundan 2000 yıl kadar önce, o bütün o Orta Asya steplerinde o karları, kışları çok daha yumuşak olunca da bütün dünyayı fethetmesi, evet, imkanı olmuş Cengiz. O zamandan beri Türk ailelerde çocuklarına, erkek çocuklarına Cengiz adı vermeye devam ediyorlar. Evet, Dr. Amy Hassel varmış bu araştırmanın başında. Independent gazetesine bir açıklama yapmış. Açıklamada da aşırı kuraklıktan aşırı yağışlı bir mevsim, verimli döneme geçilmesinin toprakları da etkilemiş olduğundan bahsediyor. Elbette bu Cengiz Han'ın başarısının tek nedeni değil, ancak kriz ardından gelen yağış karizmatik bir liderin gücü eline almasına imkan sağlamış olabilir diyor. Karizma kısmı var, bir de böyle otların İnsan boyu kadar büyüyüp atların onları yemesi durumu var. Böyle bir durumdan bahsediliyormuş. Ama Cengiz Han İmparatorluğu da maalesef çöküşe gitti. Çöktü gitti. Evet. Yani. Ama biz Türkiye toplumu olarak, Türkler olarak hala bir Moğol imparatorun, Sezar'ın adını çocuklarımıza gururla veriyoruz. Bunda bir tuhaflık görmüyor musunuz? Görmüyorum sen? Çünkü Türkiye çökmez. Doğru. 2071 yılına kadar herhangi bir sorun yok Türkiye'de. Hatta 2200 olarak nitelendirenler vardı bu susuzlukla alakalı olan problemleri. Senin adın, göbek adın Murat Hüdavendiger'den mi geliyor? Göbek adın mı? Bilmiyorum, açıkçası hiç merak etmemiştim. Ama sormak lazım tabii evdekilere de. Şöyle bir durum var. Selahattin'ki de Selahattin Eyyubi'den geliyor. Ama o da Kürt'tü kesin maalesef. Orası kesin. 2071'e kadar beklerim. Halen o zamana kadar varsa eğer Moğol isimleri, deriz ki bir sorun yok. Gerçekten su bu insanların damarlarına işlemiş. Daha fazla var su oluşturan, insan vücudunu oluşturan kısımda. Türklerin içerisinde su daha fazla var diye konuşabiliriz. 2071 yılında ancak, onu unutmayalım. Evet. Onu unutmayalım. Ama sadece İstanbul için bir de. İstanbul haricindeki diğer bölgelerde büyük bir su sorunu yaşanacağı, ne kadar havalar yağışlı geçse de aşikar bir durum olarak ortaya çıkıyor. Birer cümleyle de dünyadan, evet, devam edeyim. Körfez, Meksika Körfezi'nde petrol aramaya izin vermişler. BP 11 kişinin en az ölümüne ve milyarlarca dolarlık büyük bir ekoloji felaketine sebep olan BP Deepwater Horizon patlamasından sonra gene izin çıkmış işte. Medeniyet böyle çöker. Bir de Paris'in havasında sarı renge bürünmüş, böyle filmlerdeki gibi sapsarı Paris ve dünyanın en 2007'den beri görülmüş en büyük hava kirlenmelerinden birinde yaşıyorlar. Bütün şeyler, kamu ulaşım araçları bedava, 3 gün bedava yapılmış. Ne olur araba falan kullanmayın diyorlar, yalvarıyorlar. Eyfel Kulesi böyle sarı bulutların arasından, sisin, pusun arasından zor görülüyor. Haberin olsun. Dikkatli olmak lazım. Yani. Evet, hava yollarını kullanmamak mı lazım bu durumda? Zaten bu Malezya'daki uçak yüzünden ben bir hava yollarını kullanma konusunda hafif bir tedirgin olmaya başladım. En son arama kurtarma çalışmalarını gördünüz mü? Ne olmuş? Gazetecilerin önünde bir uçan halının üzerinde, uçmayan halının üzerinde, halının üzerinde totemlerle beraber dua edecek raddeye gelebilmiş bu arama kurtarma çalışmaları. Gerçekten umutsuz bir durum söz konusu oradaki uçaklardaki kayıplar için. yeni haberler var onunla ilgili. Bir terör meselesi olduğundan, yani özellikle saptırılmış uçağın hassas aletleri deniyor. Ve bir iki büyük uçtan, dünyanın bir ucundan, biri Hint Okyanusu tarafında araştırmalar yapılıyor. Biri de galiba Arap ülkelerinde kayıp Malezya uçağında beklenmedik bir gelişmeydi. 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatıyla havalandı. Kısa bir süre sonra kaybolan uçağı arama çalışmaları beklenmedik bir gelişmeye yönelmiş. Biri Kazakistan ve Türkmenistan'a uzanıyor. Araştırmalar. Nasıl? Malezya Başbakanı Necip Rezzak, uçak iki hava koridorunda ilerlemiş olabilir diyor. Kaçırma, sabotaj ve terörizm soruşturması var. Biri Kazakistan ve Türkmenistan'a uzanıyor. Diğeri de demin söylediğim gibi Hint Okyanusu'na yöneliyor. Bilmiyor. 22 ülkenin büyükelçiliklerini de bilgilendirmişler. Uluslararası çapta bir tuhaf hikaye. Zaten artık tamamen tuhaf hikayelerle dolaşıyoruz. Şeyden fazla bahsetmiyorum. Sivas'ta büyük bir kuraklık endişesi var. Evet, yani böyle bir durum söz konusu. Barajların %8, 11 barajın %8'in altında doluluk oranı azaldığından bahsediliyor. Kızılırmak'ta düşen debiden ciddi ciddi konuşulmaya başladığından aynı şekilde bahsediliyor. Yok, 11 barajdan 8'inin doluluk oranı azalmış. Ha, evet, evet, doğru, pardon. Ama Kızılırmak debisinde ciddi düşüşler, dediğin gibi Artvin'de de Deriner Barajı'nda acayip düşüş var su seviyesinde ve cami minareleri, kubbe gibi birçok yapı ortaya çıkmış. Belki Cengiz Han'dan kalan bazı şeyler de orada vardır. Yok yok, o kadar geriye gitmenize gerek yok. Cengiz'in torunu değil mi Timur? Yok, hidroelektrik santralleri yüzünden sular altında kayan köyler ortaya çıkmaya başlamış Artvin'de. Onlardan bahsediliyordu. Hatıralarımız tazelendi demiş. İşte hidroelektrik HES'lerin getirdikleri sonradan tekrardan ortaya çıkmış durumda demiş. Evet, Yusufeli ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Muhlis Cömert, barajda su seviyesi 10 metre düştü. Narlık Camii ve kubbesiyle terk edilen evler ortaya çıkınca oradaki anılarımız tazelendi demiş. Bu da bir şey. Evet, susuzlukta senin tespit ettiğin gibi ciddi tehdit ediyormuş insan ve canlı bedenini. Evet. Susuz kalınca iyi olmuyormuş. Yani? Bilim adamlarının, bilim insanlarının gözünden de hiçbir şey kaçmıyor. Değil mi? Böyle bir sorun var. Ama yani bu susuzluk kısmı, bir de bunun gıda bölümü var. Yani su olmadığı zaman susuyorsunuz ve gerçekten vücudunuzda bir deformasyon ortaya çıkıyor. Ama bir yandan da suyun olmadığı zaman gıda sorunuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de Pakistan. Pakistan'da Sindh eyaletinde 3 ay içerisinde çoğu çocuk, 123 kişi yetersiz beslenmeden ötürü hayatını kaybetmiş durumdaymış. Evet, felaket bir kıtlık var orada. Açlık da Yarmuk kampında, Suriye'de son durum. Açlık, kıtlık, açtık gene bayramlık ağzımızı ama çaresiz bu haberler birikiyor. Daha Türkiye'deki trajedilere ve komedilere, trajikomedilere daha geleceğiz birazdan. Suriye'de son durum çok kötü. Kampta mülteciler yeniden açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Ortalama bir aileye 10 gün yetebilecek paketler, 6500 paket malzeme dağıtılmış ama tükenmekteymiş. Şu ana kadar 100 kadar insan hayatını kaybetti. Evet, yarın Suriye'de rejim karşıtı gösterilerde ilk can kaybının yaşandığı günün ardından 3 yıl geçmiş olacak. Yani 18 Mart 2011 tarihinden bu yana yaklaşık %80'i sivil. %88'i sivil olmak üzere 124.927 Suriyelinin hayatını kaybettiği bildirilmiş. Kayıpların rakamı galiba bunun içerisinde yok. Evet, 125.000 diye toparlak hesap vermemek lazım. Her biri ayrı 124.927 kişi sayılabilmiş ölen. Korkunç bir şey. 14.314'ü çocuk. Evet. 12.935'i kadın. 27 bin kadın ve çocuk. Evet, bu raporda Suriye'de rejime bağlı güçlerin verdiği zayiat da içerilmiyormuş. Bir de o kısmı var. Onu da unutmamak gerekiyor. Evet, orası da hep sık sık söylediğimiz gibi gerçekten büyük bir Dante'nin cehenneminin dördüncü halkası gibi. Evet, aslında bir kare olarak da çizebiliriz. Bir tarafta Suriye var, en keskin köşe. Diğer tarafta Irak var. Neredeyse yıllardır devam eden şiddetli çatışmaların yer aldığı yok ülke. Olmuş bir toplum zaten. Diğer dağılmış. Tarafta Pakistan var. Hem iklim olayları hem de bu mezhepsel çatışmalardan ötürü. Diğer tarafta ise Nijerya var. Afganistan. O zaman bunu üçgen değil ne yapalım? Beşgen. Poligon. Beşgen yapalım. Poligon. Somali altıgen olsun. Yani bu şey geometrik şekil oldukça gider. Ama Nijerya'da gerçekten oldukça kaygı verici durum. Bir durum. Bir söz konusuymuş. Nijerya'nın kuzeybatısında Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 100 kişi ölmüş. Bir silahlı bir saldırı tek. Düşünün. Evet. Ve köy sakinlerinin ölmüş. Uyuduğu saatlerde gece karanlığında geliştiriliyor, gerçekleşiyor. Ve iki konuyu bilmiyorlar polis. Kim yaptı ve niçin yaptı? Bunları bilmiyorlar yani. Ugwar Sankwai köyü sakinlerinden Nuh Moses kaçarak kurtulduğunu koşarak söylemiş ve sadece kendi köyünde 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği endişesini dile getirmiş. Korkunç bir şey yani. Evet. Evet, böyle bir haberimiz de Kırım'dan. Çok dünyanın yeniden ciddi bir bölgesel, hatta dünya çapında bir savaşa da gidebileceğin işaretlerini veren bir şey bu. Çok ilginç bir şey değil mi? Yani Rusya şu anda Kırım'da, daha doğrusu Rusya düzenlememiş, Kırım'da düzenlenmiş bir referandumdan bahsediliyor. Anketlerin çıkış, anketlerin oylamasına katılanların %93'ünün bölgenin yeniden Rusya'ya bağlanması yönünde görüş birliğine vardığına işaret ediliyormuş. Şu anda işgal altında Kırım. Bir referandum yapılıyor, evet. Fakat Ukrayna o referandumun gerçekleştiği ülke ve pek çok batılı ülke referandumu yasa dışı sayıyor. Rusya referandumun sonucuna saygı gösterin diyor. Referandumun sonucuna saygı gösterin diyor da Rusya, bu referandum yapıldığı yeri görseniz şu andaki o Kırım bölgesini bildiğiniz Rus işgali altında, Rusya'nın işgali altında askeri garnizonlar, Ukrayna askerlerinin bulunduğu askeri garnizonlar çepeçevre serilmiş durumda. Medya organları kapatılmış, partiler kapatılmış durumda ve ardından bunun olduğu bir ortamda referanduma gidiliyor. Referandumdan da böyle bir sonuç çıkıp ondan sonra bu sonuca saygı gösterin deniliyor. Ama Kırım halkı belki de istiyordur onu tam bilmek. Gerçekten pek mümkün değil. Rusya dıştır. Bakın Sergey Lavrov Kırım halkının iradesine saygı göstereceğini. Evet, yani eğer böyle bir durum söz konusuysa bütün bölgelerdeki halkın iradesine, evet, saygı gösterip hangi bölgede hangi halkın hangi ülkeye katılmak isteyeceğine de aynı şekilde saygı gösterilmesi gerekiyor galiba. Evet. Rusya'nın Karadeniz donanması da Kırım'da. Zaten Stalin'in dünyanın gelmiş geçmiş en büyük diktatörlerinden biri, belki de birincisi olan Stalin'in marifetlerinin bir parçasını da oluşturuyor. O konuya girmeyelim şimdi. Bir başka bağımsızlık haberi var. Yıllar sonra gelen bir bağımsızlık haberi bu. 1000 yıldan uzun süredir bağımsız bir devlet olmasına rağmen Venedik 1866'da İtalya'ya bağlanmıştı. Yaklaşık 148 yıl sonra yeniden bağımsızlık için referanduma gidiyormuş Venedik. Veneto Cumhuriyeti olarak, evet. Cenevizliler de gider mi acaba? Vallahi biz burada Cenevizliler mahallesindeyiz malum. Venedikliler de var. Surlar duruyor. Gelirlerse? Biz Venedik'in bağımsızlığından yana ağırlığımızı koyarız burada tophanede hiç. Yani onlardan kalan bir sürü kesinlikle, eser var. Kesinlikle. Cenevizliler özellikle. Ben Cenevizlilerden de bekliyorum. Galata Kulesi mesela turistik amaçlarda kullanılmaktan çıkarılsın. Ayasofya gibi cami. Değil mi? Murat Hüda Vendiger. Evet, haberler böyle. İlk yarım saati bu şekilde geçirdik. Türkiye'ye gelecek olursak olağanüstü bir ülke manzarası arz ediyor kendisi. Hem iç gerginlikleriyle giderek kutuplaşan haliyle muazzam yolsuzlukları ve hırsızlıklarıyla, tapeleriyle ve de ölümlerle karışık yepyeni alınan daireler, Ergenekon tahliyeleri hepsi bir arada akıl almaz bir kargaşa ortamı hüküm sürüyor. Ve kimsenin de nereye gideceği hakkında bir fazla fikri yok. Fakat Açık Gazete'nin sizin için fedakarlıktan, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Acar muhabirlerinden Murat Can Tombil'in yaptığı bir kolaj, daha doğrusu bir montaj var. Biraz sonra o montajı size sunacağız ve tamamen aydınlanmış olacağınızı ümit ediyoruz. Açık Gazete. Ve şunu da söylüyorum, bunu tekrar ediyorum, havaalanında söyledim, bu mücadelenin karşısında iyi bilin ki faiz lobisi vardır. Bir tarafta içki şişelerinin her türlü kirliliğin arasında güya çadırdan mescit yaptılar. Diğer tarafta ayakkabılarıyla Dolmabahçe, Bezmialem Sultan Camii'ne ayakkabılarıyla girip camide içki içtiler. Yaptıkları iş sadece vurup kırma, kamunun binalarına saldırma, kamunun binalarını yakıp yıkma. Sivil vatandaşın, halkın araçlarını yakıp yıkma. Bununla kalmadılar. Benim başörtülü kızlarıma, başörtülü bacılarıma saldırdılar. Terör örgütlerinin içinde ne yazık ki yüzü poşulu, eline sapan verilmiş, cebinde demir bilyelerle olan bir çocuk orada maalesef bir biber gazına o da muhatap oluyor. Kardeşlerim, polis orada yüzü poşulu elinde sapanla demir bilyeleri savuran o kişinin kaç yaşında olduğunu nereden ayıracak? Ama bu Kılıçdaroğlu her zamanki gibi yalanını söylüyor. Ne diyor? Ekmek almaya giden çocuk diyor. Dürüst ol, dürüst. Ne ekmek alması, ne alakası var? Annesi diyor ki, evladımın katili başbakan diyor. Ben evlada sevgi, muhabbeti bilirim ama sizin evladınızın mezarına karanfil ve demir bilye atışınızı pek anlamadım. Türk Tabipler Birliği'nden duyuru. Başbakan Erdoğan'ın duygu durumundan endişeliyiz. Gezi olaylarını faiz lobisi çıkardı. Dolmabahçe Camii'nde içki içtiler. Benim başörtülü bacılarıma saldırdılar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi direnişinden bu yana kullandığı ayrıştırıcı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı dili hekimler olarak kaygıyla izliyoruz. Dün Gaziantep mitinginde Berkin Elvan'la ilgili söylediklerini dinlediğimizde ise dehşete kapıldık. 1. Normalde hiç kimse çocuklarını kaybetmiş iki aileyi karşı karşıya getirmeye çalışmaz. 2. Normalde hiç kimse ekmek almaya giderken polis tarafından başından vurulan 269 gün ölümle pençeleştikten sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki bir çocuğu terörist ilan etmez. 3. Normalde hiç kimse oyun çağında öldürülen bir çocuğun mezarına konan oyuncak misketleri demir bilye olarak çarpıtmaz. 4. Normalde hiç kimse daha 2 gün önce evladını toprağa vermiş bir anneyi miting meydanında yuhalatmaz. Bizler hekimiz. İnsanın binbir ruh halini, binbir duygu durumunu biliriz. Başbakan Erdoğan'ın duygu durumundan endişe duyuyoruz. Fevkalade endişe duyuyoruz. Kendisi, çevresi, ülkemiz adına endişe duyuyoruz. Endişemizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi. Birinci perde. Çok mu korkunç olmuş ya? Ben şimdi dinlediğim zaman biraz ürperdim ama. Ne olmuş? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Duymadım. Yani dinlemedim. Başbakanın konuşmalarını elbet bu şekilde değerlendirebiliriz ama iyi haberler de var. Yani başbakan haricinde hiç kimse bu argümanları dile getirmiyor. Mesela Berkin Elvan'ın ailesi, Berkin Elvan'ın cenaze töreninin sonrasında öldürülen Burak Can'ın babası, Berkin Elvan için Tunceli'de düzenlenen gösteriler sırasında kalp krizi geçirdikten sonra hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Küçüktağ'ın babası, hepsi birden sağduyu çağrısında bulunuyor ve birbirlerinin cenazelerine sahipleniyorlar. Başbakan hariç herkes... Berkin Elvan'ın babası da ayrıca hemen aradım. Fakat cenaze meselesi yüzünden Burak Can'ın babasını aradım. Ama cenaze işlerinden dolayı ulaşamadım. Ama onun evladı benim evladımdır aynı zamanda dedi. Ve hemen buluşup birlikte hareket edeceklerini de söylediler. Evet. O kadar korkulacak bir durum yok. Mesela ufak bir röportaj var Posta Gazetesi'nde. Annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan'la yapılmış bir röportaj Berkin Elvan'ın. Soruyorlar, sondan başlayalım. Başbakan Erdoğan'ın çok ağır ithamları ve infial yaratacak sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuşlar. Şu şekilde cevap vermiş ailesi de. Çocuğumuzu daha yeni yerine koyduk. Bizim yanımızda yürüyen insanlar bile çileden çıkıyor. Buna rağmen kimse provoke olmuyor. Ben sağduyumu korumak zorundayım. İnsanlara örnek olmak istiyorum. 9 ay hastanede kaldık. Bir geçmiş olsun telefonu bile alamadık. Bizim çocuğumuz kazada ya da başka bir nedenle bu hale gelmedi ki. Biz insan değil miyiz diyor soruyorlar bu röportaj içerisinde. Nasıl bir yönetim tarzı bu anlamıyoruz. Madem bizden, halktan sana oy vermemiş ve vermeyecek olandan bu kadar nefret ediyorsun, bize senin olmadığın bir yeri göster, orada yaşayalım. Bence artık Recep Tayyip Erdoğan meşruiyetini yitirmiştir. Türkiye'nin başbakanı filan da değildir diye cevap vermişler. Bizler sadece geride kalan tüm çocuklarımızı korumak istiyoruz. Artık söyleyecek bir söz bulamıyoruz. Doğrusu bu konuda da konuşmak bile istemiyoruz diye konuşmuşlar. Evet, ve şey sorusu da var Posta Gazetesi'nden. Acınızı yaşarken tuhaf iddialara da göğüs germek zorunda kaldınız diye bir soru var. Halkın galeyana gelmesi için Berkin'in fişinin çekildiğini bile söyleyenler olduğu sorusuna evet diyorlar. Hastanedeki insanları da zan altında bırakıyorlar. Bunu kimsenin yapmaya hakkı yok. Zaten adli tıp raporları da yakında çıkacak. Hastane personelinin en alt kademesinden en üst kademesine kadar hepsine minnet duyuyoruz. Yatan bir hastada yaralar açılır. Berkin'in en küçük bir yarası bile olmadı. bakmak değil, onun ötesinde çırpındılar oğlum için. Bize Berk'in sadece sizin evladınız değil, bizim de oğlumuz dediler. Ortada büyük bir haksızlık vardı, bunu herkes biliyordu. Bu iddialar akıl dışı da bir yandan, biz son güne kadar çocuğumuzun yanına girdik çünkü. Berk'in ağırlaşana kadar yaşam ünitesine de bağlı değildi üstelik. Evet. Demiş. Ve misket meselesine de değinmişler. Başbakanın sözünü ettiği şu bilye meselesine gelelim diye sormuşlar Posta Gazetesi'nden. Peki Berk'in mezarına bilyeler neden atıldı demişler. O cevap da şu şekilde olmuş. O bilyeleri Berk'in arkadaşları attı. Onlar mahalle arasında beraber oynadıkları misketlerdi. Bir gün Büyükada'da denize girmeye gitmiş arkadaşlarıyla. Annesi için deniz kabuğu hem de taş çıkarmış. Hem deniz kabuğu hem de taş çıkarmış. Yani bildiğiniz çocuktu işte Berk'in diyorlar. Misketleri de vardı, taşları da vardı. Ama bu farklı bir şekilde yorumlanmış Başbakan Erdoğan tarafından. Daha önce kimsenin aklına gelmemişti bence açıkçası. Yani ben herhangi bir şey görmemiştim bu konuyla alakalı. Yorum bu görmemiştim. O misketleri bu şekilde değerlendirebilecek. İlk olarak Başbakan Erdoğan'ın ağzından duydum. Evet, ben de öyle. Türk Tabipler Birliği'nin kaygılarını yansıttık zaten. Yani geleceğe yönelik planlarını soruyorlar. Öyle büyük bir karar vermemişti. Futbol oynamayı çok severdi. Futbolcu olmak isterdi. Son zamanlarda denizcilik okumak gibi bir fikri doğmuştu. 14 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Geleceğe ilişkin 172.903 plan yapıp hepsini ondan sonra sildiği, silindiği günler bunların. Başbakan hangi takımı tutardı diyorlar, Beşiktaşlıymış ve annesi Gülsüm Elvan şunu söylüyor: bir açıkça görülüyor, zaten hiç de saklamıyor, bir oğul kaybetti Gülsüm Elvan diyor Posta Gazetesi'nde ve öfkesini dürüstçe yaşıyor, acıyı yaratanlar öfkeye çanak tutuyorlar demiş. Başbakan beni yuhalatmış diyor, beni taşlatarak kendini aklamaya çalışıyor diyor. Evet. Anne Gülsüm, bize dokunmasalar yaşayıp gidiyorduk işte. Evladımı yitirdim ben. Üstelik bu bir kader değildi. Sözümün arkasındayım bu yüzden. Oğlumu Allah verdi. Recep Tayyip Erdoğan aldı. Emri ben verdim diyen de, polisin destan yazdığını söyleyen de, onlara ikramiye dağıtan da oydu. Şimdi çocuğumun arkasından konuşup terörist diye anıyor. Ona göre ülkesini, özgürlüklerini, yaşam alanını koruyan herkes terörist. O zaman bizi de terörist yazsınlar. Benim oğlum ekmek almaya çıktı, vuruldu. Polise taş da atmış olabilirdi. Bunun cezası genç bir fidanı koparmak mıdır diye sormuş. Başbakan ilk gün gelip bir hata oldu, telafi etmek için elimizden geleni yapacağız dese, bunun için çaba gösterse, eline ayağına kapanırdım onun, ama şimdi hakkımı helal etmiyorum. Üstelik çocukları var. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli evladı olmadığı halde yaramıza dokundu. Neden? Çünkü vicdan sahibiydi insanlar. Ama başbakan bundan nasibini almamış besbelli diyor anne Gülsüm Elvan. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli de Berkin Elvan için terörist diyen başbakana Twitter'dan cevap vermiş. Bahçeli 15 yaşında hayatını kaybeden vatan evladına terörist diyen vicdansızlar artık çok oldu demiş. Ve Başbakan Erdoğan da kendisini terör örgütleriyle beraber ilişkilendiriyordu. Bununla alakalı kanıtlayabileceğin bir durum varsa kanıtla demişti Milliyetçi Hareket Partisi lideri. Bir diğer konu ise işte Berkin Elvan'ın cenaze töreninin sonrasında öldürülen Burak Can'ın babasının demeçleri. Rusya'nın Sesi FM'de yayınlanan Akşam Postası programında konuşmuş. Ona geçmeden bir son şey Berkin'le ilgili. Berkin nasıl bir çocuktu, bunu sizden de dinlesek sorusuna da. Vicdanlıydı, paylaşımcıydı, insanları severdi, tüm canlıları severdi. Mahallede Şila diye bir köpekleri vardı çocukların. En çok Berk'in ilgilenirdi. Berk'in vurulup hastaneye yattığında Şila geceler boyu inim inim inledi. Nerede bir polis görse üzerine saldırdı. Sonra da bir gün ansızın çekip gitti. Ne diyeyim ki daha diyor. Bir köpeğin bile içi bu kadar sızladı. Evet. Neyse, o zaman ben Burak Can Karamanoğlu'nun babası Halil Karamanoğlu'nun demeçlerine devam edeyim. Evet. Acılı baba evladını defnetmeye giderken sağduyu çağrısı yapmış ve Berk'in de kendi evladı gibi gördüğünü söylemiş. Berk'in ya da benim oğlum. Benim için hiçbir farkı yok. O da bir evlat, benimki de bir evlat. Berk'in de annesi babası var, benim de evlatlarım var. Sağ ya da sol fark etmez. Herkes bizim evladımız. O cenaze şundan, bu cenaze bundan diye bir şey düşünmemdi diye açıklama yapmış cenazeye giderken. Evet, şimdi tekrar kısaca başbakana döneceğiz. Senin ikinci perdeye daha geçmiyoruz. Evet. Ama ondan ara nameleri okurken şöyle de ilavelerim olacak. Tayyip Erdoğan bu gece yarısı meydana birileri gelmiş demiş. Hangi mitinginde? Manisa'dan İzmir'e geçmiş, İzmir mitinginde Başbakan Tayyip Erdoğan. İzmir mitinginden bahsedecekseniz ufak bir müzikle devam edelim mi? Alttan böyle gelsin yavaş yavaş. Olur. Böyle biraz daha böyle şeye gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru. Selahattin de hazırlayacaktır şimdi. Buyurun devam edelim. Son müzik evet. Peki. Bu gece yarısı meydana birileri gelmiş. Gezicilerin devamı durumunda olan birileri gelmiş. Buraları ateşe vermişler. Bu CHP zihniyetidir, yıkımdır, ateştir, ortalığı karıştırmaktır demiş. Ve gelirken bir bayan koluyla bana öyle bir hareket yaptı ki demiş. Oradan eliyle öyle çirkin bir hareket yapıyordu ki. Yani ülkenin başbakanı oradan geçiyor, sen elinle kolunla o hareketi yapıyorsun. Sen bir bayansın, bir kadınsın ya. Başbakan oradan geçerken o kol hareketini nasıl yaparsın? Yani bunu bir erkek yapsa aklım erecek de bir bayanın bunu yapmasını ben anlayamıyorum. 30 Mart bunun için çok önemli demiş. Niye çalıyoruz Copacabana'yı bu arada? Dana Menelov'dan çalıyoruz. Ya dün oldukça fazla insan fotoğraf paylaştı İzmir mitingiyle alakalı. Bununla alakalı sadece İzmir'de değil, aynı mitingin bundan yaklaşık 94 galiba 20 sene önce Brezilya'da Copacabana Beach'te, Copacabana sahilinde de gerçekleştiğine dair bir takım fotoğraflar paylaşıldı. Şarkı çok güzeldi açıkçası. Belki bu temayla beraber dinleyebiliriz diye düşündüm. Evet. Şimdi raks ettiğiniz gibi. Evet. Raks ediyorum ben de şimdi. Böyle. Aslında bu en eğlenceli şeylerden bir tanesiydi. Mitinglerinden bir tanesiydi. Yani şöyle karşılamıştım insanları Binali Yıldırım, İzmir'e hoş geldiniz diyerek. Artık gaf mı yapmıştı yoksa? İzmir mitingine İzmir'e hoş geldiniz mi? Yani gaf olarak da nitelendirilebilir fakat başka fotoğraflar da vardı. Mesela İstanbul, Ankara ve diğer bölgelerden, diğer şehirlerin isimlerinin yazılı otobüslerin önündeki ufak afişler vardı. Ankara 1, İstanbul 1. İzmir 3 gibi böyle şeylerle gelen fotoğraflar da vardı. Çok fazla iddia vardı. Bugünler iddialardan geçilmiyor zaten. Ben olsam Deniz ve Mehtap çalardım Copacabana yerine yalnız. Kolunda erkek kolu. Gelirken bir bayan kolu diyor ya. Ha evet. O kadın da gözaltına alınmış yanlış hatırlamıyorsam. Evet, onunla da alakalı bir bilgi vardı. O da polis tarafından yok artık. Gözaltına alınmış ve sormuşlar nasıl bir hareket yaptın diye. Ama yani bu konularda gerçekten Türk polisi oldukça deneyimli olduğunu da söyleyebiliriz. Geçtiğimiz Gezi Parkı olaylarında bu tip olaylara da karşı hiç taviz göstermeden bütün herkesi gözaltına almışlardı. Bu hareketi yapsın ya da yapmasın. Ama aynı şekilde mesela geçtiğimiz Gezi Parkı olaylarında gene benzer olaylarla ilgili benzer işaretleri gören fotoğrafları gösteren fotoğrafları da görmüştük. Fakat bu sefer yapan kişi vatandaş değil, polisti. Onunla alakalı bir soruşturma açıldı mı? Görmedim. Ben de görmedim. Evet. Şunları da söylemiş. Gezicilerle çevrecilik olmaz diye bir gezicileri gençliği hedef almış. İki, neyi almış ele? Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP'nin MHP'nin gerilim siyasetini milletim görüyor demiş. 2 3 medyanın kışkırtıcı manşetlerini, 4 işverenleri sinsi planlarını milletim görüyor demiş. 5 Pensilvanya'daki zatın nasıl bir ihanet içinde olduğunu aziz milletim görüyor demiş. 6 BDP gibi siyasal Kürtçülük yapmıyoruz. 7 Kumsalların partisi değiliz demiş. Onu anlamadım. Kumsalların partisi değiliz derken Copacabana mı? Kumsalın bilmiyorum. Onu anlamadım gerçekten. Ama Boyner'e de bundan sonra karşısında bizi bulacak demiş. Boyner Holding'in başkanına. Ha sen sokaktakilerin yanında mı yer alıyorsun? O zaman bunların karşılığını bulacaksınız. Bunların mağazalarından da gidip alışveriş yapmayın diye bir ifade de kullanmış. Zümrüdü Anka gibi küllerinden doğuşunu görüyorum demiş İzmir'in. Yani İzmir yangınını mı? sakallı Nurettin Paşa'nın. Böyle bir metaforunu kullanılacağı en son yer galiba. İzmir. Biraz şaşmış evet. Yani tarihin en vahim yangınlarından biriyle ve hala bilinmiyor kimin çıkardı 1923'te. Adalet ve 4'te 3'ü yanmıştı hatırladığım evet. kadarıyla. Evet. Bu döneme referans veren sloganları da Adalet ve Kalkınma Partisi ziyaretçileri mitinge katılan kişilerde İzmir halkına daha doğrusu apartmanlarında protesto gösterisi gerçekleştiren insanlara sinkaflı bir yolda hatırlatmışlardı galiba. Evet. Bu arada Gezi meselesi de var. Gezi'de çarşıya kızan başbakan stad inşaatını durdurma mesajı mı verdi diye de bir soru var. Tapelere mi geçiyoruz? Tapelere evet. Şimdi senin ikinci bölüme geçelim mi yoksa daha sırası değil tapelerden biraz Biraz tapelerden bahsedelim evet. Evet. Tapeler var, evler var. Mesela evlerden bahsetmişken 17 Aralık'ta Başbakan'ın oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen görüşmede sözü edilen evde kalan parayla ilgili yeni iddialar ortaya çıkmış. 6 daire için 14 milyon 100 bin lira ödemiş. Kim ödemiş? Dekontlu ödemeyi yapan kişi olarak Erdoğan'ın aile avukatı Ömer Faruk Akbulut'un ismini bulunuyormuş. Ne diyorsun? Ya çok zengin bir avukatla karşı karşıyayız 14 ev alacak kadar yaklaşık Şehri 14 Zar milyon konakları. 100 bin lira ödeme yaparak. Şehrizar konakları 14 bölü A bloku. Burada daire ismi de yazıyordu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu dairelerin bedeli olarak 14 milyon 126 bin 250 TL ödenmiş. Evet. Aktif Bank, Sayın GAP Yapı İnşaat AŞ, Büyükdere Caddesi No 163, Esentepe, Şişli, İstanbul, Türkiye. Hesap ekstresi. Evet. Bu bugünkü Taraf Gazetesi'nde Hüseyin Özay'ın belgelenmiş haberi olarak çıkıyor. Kalanıyla Şehrizar'dan 6 daire mi alındı sorusu var. Dekontta daire numaraları da var. Evet, en ucuz dairenin fiyatı 2 milyon liradan başlıyormuş ama galiba en ucuz daireler alınmamış burada. Çünkü en ucuz daireleri aldığınız zaman 2200 liralık. Özür dilerim. 2 milyon 200 bin liralık bir para cebinizde kalacak. Bu da bir şekilde nasıl eriyecek diye düşünebilirsiniz. Evet, 17 Aralık'ta Başbakan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen görüşmede sözü edilen evde kalan parayla ilgili yeni iddialar ortaya çıktı diyor. Bu böyle. Evet, Başbakan'ın duygu durumundan endişe ediyoruz demişti. Bu Gezi'de çarşıya kızan Başbakan stat inşaatını durdurma mesajımı verdi sorusunda da şöyle şeyler var. Mesela Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı, Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun Başkan Fikret Orman'ın Gezi Parkı olan olaylarındaki tavrı nedeniyle çarşı grubunu eleştirdiği yönündeki haberleri yalanlayınca, hayır ben böyle bir şey yapmadım demişti Naci Orman, Fikret Orman özür dilerim. Eski yönetim kurulu üyesi Hasan Gürsoy'u aramış kayıttaki iddiaya göre başbakan. Ve demiş ki eğer Beşiktaş Yönetim Kurulu bu işten vazgeçerse kusura bakmasın ben de verdiğim sözlerden vazgeçiyorum diyor. Yani stat inşaatını durdurma mesajımı veriyor. Evet ama yani geçtiğimiz günlerin en büyük bombası TAPE olarak nitelendiriyorum bu bombayı. Muammer Güler'le iş adamı Kalyoncu arasında geçen diyaloğu içeren TAPE'ydi. Başbakan talimat vermiş benim adamlarım şimdi burnları burada tutmayın diyor. Adamlar da basıyor gazı diye şeklinde bir konuşması vardı. 17 Aralık yolsuzluk operasyonu ardından istifa eden eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yolsuzluk sonrasında adı geçen iş adamı Orhan Cemal Kalyoncu ile olduğu iddia edilen bir ses kaydı internete düşmüş. Bu telefon görüşmeleri Gezi Parkı olaylarının büyümesine neden olan talimatların bizzat Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini gözler önüne seriyormuş. Bugün gazetesinden okuyorum bu haberi. Ses kaydında eski bakan Muammer Güler iş adamı Kalyoncu'nun Gezi olaylarıyla ilgili başbakanı şikayet ederek başbakan talimat vermiş benim adamlara bunları burada tutmayın diye. Adamlar da basıyor gazı. Ne yapayım ben şimdi ya? Çok enteresan bir şey şeklinde ifadeler içeriyormuş. Yalnız böyle bir şey yani evet başbakandan bahsederek büyük şeften şey diyor izin vermiyor. Bir basın toplantısı evet. yapsalardı. Çıkacağız diye de çıkacağız söylüyorlardı. Söylüyorlardı. Buna izin verme diyor. Yani eğer bu doğruysa korkunç küfürlerle de bezeli bir tape bu. Akıl almaz evet. seviyesizlikte küfürleri ve galiz bir dili içeriyor. hiç yani yakıştırmak bile istemiyor insan bakanlar seviyesinde herhangi bir insana yani. Fakat eğer bunlar doğruysa o zaman tabii ölen 8 kişinin Gezi olaylarıyla ilgili ve de yaralanan binlerce kişinin gözlerini kaybedenlerin, organlarını kaybedenlerin, beyinleri hasar gören insanların sorumluluğu büyük ölçüde evet. Bu tapede engellemeye giden insanın üzerine de yıkılıyor diyebiliriz. Evet ama galiba bu işin altından da önümüzdeki günlerde Neo isimleri kullanarak da şey yapılamaz, üstesinden gelinemez. Neo AK Parti. AK Parti aslında çok değişti. Eskiden öyleydi, şimdi böyle değil şeklinde gelen argümanlar artık bu saatten sonra inandırıcı olabileceğini ben zannetmiyorum. Şimdi bu Neo ile alakalı olarak belki bizim vaktimiz de azaldı. Şimdi verebilmenin fırsatıdır. Doğru ama geçmeden çok çok önemli bir şey var. Belki yarın etraflıca ele alırız bunu. Hürriyet Gazetesi'nin Washington temsilcisi Tolga Tanış'ın fevkalade önemli bulduğum bir haberi var. Çalık Holding'in eski CEO'su Erdal Çelik'in kurduğu şirketle sahte fatura yoluyla gümrük yolsuzluğu yaptığını iddia etmiş. Bu çok çok büyük bir iş. Rüşvet çarkının merkezi Dubai'ye uzanıyor. Türkmenistan her şey var ve milyarlarca dolarlık bu İran'a da uzanıyor. Ahmedi Necat'ın kendisi bile hapsi boylayabilir deniyor. Bu çok büyük bir haber. Bunu yarına bırakacağız çaresiz olarak. Ve Sarraf'a ya da Reza Sarraf'a bakan desteği de iki önemli bakanını da rahatsız etmiş. Babacan'ı ve Şimşek'i de. Bu haberleri yarına bırakacağız ve senin dediğin gibi şimdi gelelim Ergenekon. Evet, Ergenekon'daki tahliyeler sürüyor. En son Veli Küçük benim hatırladığım kadarıyla tahliye olduktan sonra sevenlerine seslendi. Daha önce Kerinçsiz, Doğu Perinçek, Sedat Peker gibi isimler tahliye olmuşlardı. İbrahim Şahin de bunların arasında. Böyle tahliyeler yaşanıyor. Bunlar ardından gelen bir tahliye zinciri var. Fakat şöyle bir durum da var. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Aynı mahkeme, aynı hukuksal durum. İki ayrı karar ortaya çıkmış. Mahkeme 7 yıldır tutuklu bulunan Füsun Erdoğan'ı tahliye etmezken bir gün sonra Veli Küçük'ü aynı gerekçelerle serbest bırakmış. Ve aynı mahkeme. Aynı mahkeme. Böyle bir durum söz konusu. Hangi mahkeme? Buna bakalım. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi. Evet, yani pek çok kişinin cinayete kurban gitmesinden birinci derecede sorumlu tutulan Tuğgeneral Veli Küçük. Veli Küçük'ten bahsediyoruz. Bir de radyoculuk işi yapan. Doğrudan bir medya mensubundan bahsediyoruz. Onun avukatı da Meral Hanbayat. Evet. Hanbayat da itiraz dilekçesinde benzer konumdaki sanıkların tahliye edilmiş olmalarına rağmen müvekkilime red, ayrımcı bir uygulamayı ortaya çıkarmakta şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Evet, şimdi son. Son tapı. Evet. Yani ne olar? Yani Ergenekon'la mücadelesinin devam ettiğinden bahsediyordu Erdoğan geçtiğimiz gün Manisa'da yaptığı konuşmasında. Ama artık Ergenekon Neo Ergenekon olmuş ve farklı Ergenekon'u bitirdiği gibi aynen Neo Ergenekon'u da bitireceğine dair bir takım açıklamalarda bulunuyordu. Bununla alakalı yakın sadece bir hafta içerisinde gelen seslerle oluşturulmuş ufak bir kolaj var. İsterseniz şimdi onu dinleyelim. İkinci perdeye geçiyoruz. Buyurun. İnşallah 30 Mart'tan sonra kalan çeteleri de tasfiye ediyoruz. Ergenekon'la mücadele ettik. Pensilvanya yönetimindeki Neo Ergenekon'la da mücadele edeceğiz. Şu anda Ergenekon'dan çıktığımız yerdeyiz. Kınından çıkmış bir kılıç gibiyiz. Görevlere hazırız. Görevlere hazırız. Bayrağa nöbetim vardı. Vatana bir nöbetim vardı. O nöbetimi tuttum. Bundan sonra kısmet olursa Atatürk'ün çizdiği yolda dışarıda nöbetime, vatan için, bayrağım için nöbetime devam edeceğim. Hem ruhen hem bedenen hayattayım ve dimdik ayaktayım. Bundan sonra mücadelemize, hayat yaşamımıza ülkemizdeki pozitif olan gelişmelerle beraber uyum sağlayarak devam edeceğiz. Dediğim gibi tertip belki bir müddet daha devam edecekti ama bu tertipten artık alındı. Bundan sonra asıl mücadele edilmesi gereken devletin kurumlarının işgalinin önlenmesidir. İşgal çünkü özellikle yargıda bütün alanıyla kendini göstermiştir. Bu devlet hayatında bu tür şeyler, yargılamalar olur. Biz devlete küsmüyoruz. Şuna inanıyoruz. Daha önce Genelkurmay başkanlarımız da aynı şeyi söyledi. Türkiye çok zor bir dönemeçten geçiyor. Bunun için herkesin, bütün insanlarımızın çok dikkatli olması lazım. Önemli olan devletin Türkiye'nin yaşaması. Başka söyleyecek bir şey arkadaşlar, yok. Arkadaşlar fazla yormayalım. Bugüne kadar nasıl mücadele yaptıysak bugünden sonra da bu mücadeleye devam edeceğiz. Buna emin olun. Aslında bu referanduma karşı olanlar bu haktan... Şimdi ona geleceğim. Çok ilginç bir ironi. Şu anda çıkanların, yani bireysel başvurudan istifade ederek çıkanların hiçbirisinin AK Parti hükümetine teşekkürünü duymadım. Önemli değil. Biz insani görevimizi yaptık. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz ki bu enerjiyi? Özel bir bal mı var? Ya da yediğiniz yemekte bir böyle katkıma nedir? Yok, bal var tabii. Yani onda eksiğimiz olmaz. Bal, kaymak, onun yanında onu muhakkak yiyoruz. Kahvaltımızda onu eksik etmiyoruz. Çünkü günde 3 öğün yiyorsunuz. Bal, 3 öğün kesin. Morpheus Neo'ya sorar. Bu senin son şansın. Bundan sonra bir geri dönüş olmayacak. Mavi hapı alırsın. Bu hikaye burada sona erer, yatağında uyanırsın ve istediğin her neyse ona inanırsın. Kırmızı hapı alırsan harikalar diyarında kalırsın. Ben de sana tavşan deliğinin gittiği yeri gösteririm. Unutma, sana vaat ettiğim tek şey gerçek. Fazlası değil diyordu Neo'ya ama Neo Ergenekon'a değil. Bizim burada kullandığımız seslerin içerisinde ise Neo yoktu, Morpheus da yoktu, İbrahim Şahin, Sedat Peker, Kemal Kerinçsiz, Doğu Perinçek, Veli Küçük, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve gazeteci Mehmet Barlas vardı. Mavi haplar. Mavi küçük haplar. Mavi haplar. Ergenekon bunu bu kolaj montaj gayet etkili olmuş. Ben de Açık Radyo'nun Açık kitabından Ergenekon maddesinin B harfine geçeyim. Babalar, bağırsaklar, balbay, bahçeli evler katliamı, balık ağlarına takılan ağır silahlar, balyoz harekat planı 2002-2003, balyozun yavruları, döküm, tırpan, orak, yumruk, kürek, testere, batı çalışma grubu, bayrak harekatı 1981, bayraklar, bebek yüzlü katiller, Bedrettin Dalan, betona gömülüp denize atılan insanlar, Beykoz, Bilge Köyü, Bilge Köyü'nün çocukları, kadınları, korucuları, alabalıkları, mezarları, mezar taşları, ölüleri, yaşayan ölüleri, biksiler, bir, bismillahlar, boğma telleri, boğuk sesler, boğulmalar, boğuşmalar, bombalar, boru bombaları, borular, bozulmalar, bozuşmalar, bozuşumlar, böğürtüler, bu adamlar bu kadar da aptal olamaz ki canımlar, bu kadar çok adamla darbe planı mı yapılırmışlar? Bu bir tuzaklığı bombalar, buyruklar, buyurmalar, bütünüyle kuşkuda olanlar, büyük hukukçular bir lider neyi, büyük üzüntü duydum telgrafları ve büzüşmeler. Durum bu galiba. Evet, bu şekilde bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete programını. Bu hafta içerisinde Açık Gazete programı bir saatlik bir program olarak gerçekleşecek. Evet, bundan konuklarımız var. Bölümde konuklarımız var ve Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını bundan sonra devreye girecek. Ve bugün ilk olarak Ali Bilge ile bağımsız yayıncılık üzerine bir sohbet etme fırsatı da bulacağız. Şimdilik hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.